क्या होते हैं आठ प्रकार, कह रहे शास्त्र पुकार पुकार। क्या होते हैं आठ प्रकार, कह रहे शास्त्र पुकार पुकार। कन्या पिता सजा कर सब विधि अपना पुण्य निकेत, योग्य गुणी वर को पुत्री दे भूषण वस्त्र समेत। इसे कहते हैं ब्राह्म विवाह, यही है सर्वश्रेष्ठ संस्कार। क्या होते हैं आठ प्रकार, कह रहे शास्त्र पुकार पुकार। इधर पांडव जनों में था आनंद उछाह, उधर पिशाच हिडिंब के उठे उधर में दाह। आया वही दहाड़ता गर्म गर्म ले सांस, अरे अभी लाई नहीं तो मुझको नर मांस। मानव को क्षमा करेगी तो अपने कुल का है क्षेम कहाँ। भक्षक भक्षार्थ पदार्थों का आपस में बतला प्रेम कहाँ। तेरी इस पूर्ण दुष्टता का फल तुझको अभी चखाऊंगा, इन सब के पहले तुझको ही कुल घातिनि ग्रास बनाऊंगा। यह कह भगनी पर चला करने असुर प्रहार, भीमसेन आगे बढ़े कहा तुरत ललकार। कायर निर्लज पुरुष होकर नारी परवार कर रहा है, अपने ही हाथ चिता अपने क्यों तू तैयार कर रहा है। अबला पर हाथ उठाया तो उठेगी गदा गदाधर की, अब तक यह तेरी भगनी थी अब है यह प्रिया गदाधर की। मर्म स्पर्शी वचन सुन बोला दैत्य सक्रोध, अबला को बहका मुझे देने चला प्रबोध। यह कहकर वीर वृगोदर पर वह वज्रपात सा टूट पड़ा, नेत्रों से ज्वाला बरसती थी मानो ज्वाला गिर फूट पड़ा। गर्जा तर्जा उछला कूदा आगे बढ़कर मुक्का मारा, छाती पर कुंती नंदन की नाहर जैसा पंजा मारा। लगी हिडंबना हृदय में इस पंजे की चोट, अर्धांगिनी उर पर पड़ी यह मुक्के की चोट। गरज सिंहनी के तरह बोली वह तत्काल, भाई का अब छोड़ दो हे पति देव खयाल। प्राणों पर प्राणेश के करता है जो घात, वध करने के योग्य है जग में ऐसा भ्रात। इतने में बोल उठे अर्जुन, हाँ देर न और करो अग्रज, है यह अशिष्ट वध के लायक अब इसके प्राण हरो अग्रज। मानव भक्षी के लिए तुरंत यमपुर पहुँचाना अच्छा है, इस वन प्रदेश को असुरों से निर्मूल बनाना अच्छा है। यह सुनते ही भीम के फड़क उठे भुज दंड मारी खल के गात पर निज गुरु गदा प्रचंड खंड खंड होकर गिरा भू पर जब उद्दंड उदयाचल से उदय तब हुआ विजय मारतंड होने ही वाला था प्रभात कल रव कर रहा विहंग दल था पल पल हो रहा श्रवण गोचर पथ में पथिकों का पद चल था सज रही मनोहर उषा साज जगती की मिटी काली माथी रवि किरणों की प्राची दिश में छा रही ललाम लाली माथी होते ही संसार से रजनी का अवसान किया सबों ने वहां से आगे को प्रस्थान एक रम्य गिरी गुहा थी अगले वन के पास मात्र सहित पांडवों ने किया वही परवास इस प्रकार रहते हुए बीत गया कुछ काल प्रकट हिडिंबना से हुआ विदित घटोत्कच लाल कुंती के आनंद की रही नहीं कुछ था है पौत्र जन्म उत्सव किया वन में भी सोत्साह अब इनके वनवास का था यह क्रम दिन रात संध्या होती थी कहीं होता कहीं प्रभात पुत्र वधु ने एक दिन होकर कुछ बेचैन शीश नवाकर सास से कहे इस तरह बैन माता प्रतिदिन की यात्रा में सुख किस प्रकार रह सकता है हम लोग दुख सह सकते हैं बालक कैसे सह सकता है इसका उतरा मुँह देख देख नित सोच तुम्हें भी होता है कारण मेरा बेटा है तो हे मात आपका पोता है इसलिए दीजिए ये आज्ञा ननिहाल इसे ले जाऊं मैं सुख से लालन पालन करके योद्धा पितु तुल्य बनाऊं मैं जब जहां करेंगी याद मुझे तब वहीं उपस्थित होंगी मैं किंकरी आपके चरणों की सर्वदा सुपुत्र रहूंगी मैं वास्तव में निश्चरी की परिणय वाली बात पूर्ण हो चुकी आज थी पुत्र जन्म पश्चात किंतु छिपा उस बात को देश काल अनुसार प्रकट हिडिंबना ने किया इस प्रकार स्वविचार आज्ञा ले वनवासिनी गई स्वगेह सवाल पांडव भी आगे बढ़े मातृ सहित तत्काल दैवी योग एक दिन मिले महात्मा व्यास, कहा एक चक्रापुरी में तुम करो प्रवास। सुनिए अब वही कथा वही वक संहार, कहना जिसका सार है करके कुछ विस्तार।